nowym silnikiem 1.5 Turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. ZNP zawiesił strajk w szkołach i dał czas premierowi do września. Mateusz Morawiecki ponownie zaprasza na jutrzejsze obrady Okrągłego Stołu. Sytuacja na A2 w kierunku Warszawy wraca do normy po proteście taksówkarza. Orlen zapewnia, pomimo wstrzymania dostaw rosyjskiej ropy przez Białoruś, sytuacja jest pod pełną kontrolą. Zawieszamy strajk, ale protest trwa nadal i będzie trwał aż do skutku, tak mówi szef ZNP. Sławomir Bloniarz poinformował, że strajk zostanie zawieszony w sobotę rano. W porozumieniu z uczniami, w porozumieniu z rodzicami podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do zakończenia nauki. Ale powtarzam, zawieszamy, ale nie kończymy tego protestu. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się też bezpośrednio do premiera. Dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony. Sławomir Broniarz powiedział też, że ZNP w czerwcu chce zorganizować prawdziwy, edukacyjny okrągły stół, bo jego zdaniem najważniejsze problemy w sferze edukacji pozostają nierozwiązane. Przypomnijmy, że jutro na Stadionie Narodowym ma się odbyć okrągły stół zwołany przez premiera, ale ZNP i Forum Związków Zawodowych zapowiedziały, że nie wezmą w nim udziału. Wicepremier Beata Szydło podziękowała ZNP za zawieszenie strajku. Jak mówiła, to decyzja ważna i potrzebna. Przede wszystkim maturzystom, rodzicom i nauczycielom. Zaprosiła też raz jeszcze na jutrzejszą debatę. Premier Mateusz Morawiecki w ten sposób kilka minut temu skomentował zawieszenie strajku w szkołach. Podstawowy cel, jaki nam przyświecał i przyświeca, to, żeby nasi maturzyści mogli zdawać matury. A więc możemy być po różnych stronach tego protestu, możemy się spierać ze sobą, ale większość z nas kiedyś przystępowała do matur. Pamięta, jaki to był stresujący czas. Dlatego nie mogliśmy sobie pozwolić i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby była jakakolwiek niepewność dla maturzystów, jeśli chodzi o możliwość zdawania matur. W Sejmie trwają prace nad zmianą prawa oświatowego. Zakłada ona, że jeśli rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach organowi prowadzącemu, w tym samorządom, które wyznaczą nauczyciela do przeprowadzenia kwalifikacji. Sejmowa większość nie zgodziła się na odrzucenie projektu nowelizacji prawa oświatowego i niezwłocznie przystąpiono do drugiego czytania. Już bez utrudnień na autostradzie A2 w kierunku Warszawy na wysokości Brwinowa. Policja informuje, że sytuacja wróciła do normy. Wcześniej protestujący taksówkarze blokowali pasy, jadąc bardzo wolno. Sylwester Marczak, rzecznik komendanta stołecznego policji, informował, że taksówkarze dostają mandaty i kierowane są sprawy do sądów. Prowadzone są działania w kierunku nakładania mandatów karnych. Pierwsze dwie osoby nie przyjęły takich mandatów, stąd kierowane są wnioski o karanie do sądów. Ponadto, jeżeli chodzi o działania ze strony policjantów, już na miejsce zostały wezwane pierwsze holowniki. Taksówkarze protestują przeciwko planowanej zmianie ustawy o transporcie drogowym. Przepisy określane mianem Lex Uber upraszczają licencje taksówkarskie, ale pozwalają też działać kierowcom pracującym za pośrednictwem popularnych aplikacji. Rząd tłumaczy, że to jest kompromis, że nie można zapominać o milionach Polaków, którzy chcą korzystać z nowoczesnych technologii. PKN Orlen jest zabezpieczony na tygodnie albo i miesiące przed wstrzymaniem dostaw ropy ze wschodu, zapewnia wiceprezes spółki Zbigniew Leszczyński. Przypomnijmy, z powodu zanieczyszczenia surowca PERN wstrzymał odbiór ropy sprowadzanej przez Białoruś do Polski. Zbigniew Leszczyński tłumaczy, że nie ma powodów do niepokoju, bo Orlen dysponuje zapasami i innymi gatunkami ropy. Zapasy, którymi w tej chwili dysponujemy, a tak naprawdę dywersyfikacja, którą prowadzimy od dłuższego czasu, doprowadziła do tego, że właśnie w tej sytuacji jesteśmy w pełni zabezpieczeni, jeżeli chodzi o nasze moce produkcyjne. Sytuacja jest bezpieczna i pod pełną kontrolą. Wiceprezes Orlenu dodał, że obecnie około 50% dostaw ropy dla spółki pochodzi z kierunków innych niż rosyjski. Są to Norwegia, Angola, Nigeria, Arabia Saudyjska. Nie wykluczamy, że w przyszłości jeszcze głębszej dywersyfikacji, chociaż obecny stan jest optymalny, ocenia Zbigniew Loszczyński. Unia Europejska krytykuje Rosję za szybkie nadawanie rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanego Donbasu. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała rzecznik szefowej unijnej dyplomacji. Dekret o uproszczonym trybie przyznawania paszportów przez Kreml w obwodach donieckim i ługańskim podpisał prezydent Władimir Putin. A szczegóły zna Beata Płomecka. Decyzja prezydenta Putina to kolejny atak Rosji na suwerenność Ukrainy, skomentowała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Maja Kociancic. Moment podjęcia tej decyzji zaraz po wyborach prezydenckich na Ukrainie, które potwierdziły przywiązanie do demokracji i praworządności, pokazuje intencje Rosji, by dalej destabilizować Ukrainę i zaostrzać konflikt. Rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji dodała, że wspólnota oczekuje od Rosji powstrzymania się od działań będących w sprzeczności z mińskimi porozumieniami. Podkreśliła też, że Unia Europejska niezmiennie wyraża pełne poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I te informacje kończą serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, w nocy i jutro pogodnie, tylko chwilami będzie się chmurzyć na północy i wschodzie, przelotne opady deszczu i burze, w czasie burz i w Tatrach porywisty wiatr. Na razie od 21 do 27 stopni nad ranem, 10 na Podlasiu, około 14 w centrum i na Dolnym Śląsku, a jutro w Augustowie będzie 25, w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie 27 stopni, we Wrocławiu nawet 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 270 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mówią, że Carrefour zmienia się na lepsze. A konkretnie? Na przykład ceny zmienia na lepsze. Do 4 maja pieluchy Pampers 79,99 za opakowanie. A środki do prania bryza 22,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Z OBI przygotujesz swój ogród na majówkę. Teraz w najnowszej ofercie OBI. Kosiarki, grille, meble ogrodowe i wiele więcej. Przyjdź do OBI już dziś i ciesz się majówką w swoim ogrodzie. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa podwawelska. Jedyne 99 groszy za 100 gramów. I pyszny ketchup Kotlin tylko 5,49 za dużą butelkę. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Enea. Sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Magazynek. Prawie 8 minut po 15, dokładnie tak jak przed rokiem, magazynek czwartkowy sprzed zamku, centralnego miejsca festiwalu Spring Break 2019. Oczywiście Spring Break rozpełzł się i rozpełznie po całym mieście. O tym, co innego w tym roku opowie szef festiwalu Tomasz Waśko przed godziną 16. Wcześniej będziemy mieli też muzycznego gościa, a zaczynamy od czegoś, co słuchacze Trójki znają bardzo dobrze, bo przecież mieliśmy przed premierę w Studiu Osieckiej na trójkowe urodziny. Ta płyta będzie zaprezentowana też jutro tutaj na Spring Breaku, choć do premiery w dalszym ciągu jeszcze prawie 4 tygodnie. Chodzi o Mazolewskiego i Portera. Pierwszą wspaniałą płytę tego niezwykłego duetu. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dzień dobry. Saving us souls of all those lost people, they got my soul. black dress. Tak, w Osieckiej brzmiał Black Dress ze wspólnej płyty Wojciecha Mazurowskiego i Johna Portera. Oczywiście nam patriotycznie ta wersja koncertowa podoba się bardziej od studyjnej. Prezentacja płyty i spotkanie z artystami na Spring Breaku jutro, punktualnie w samo południe. Czujmy się wyróżnieni, że posłuchaliśmy tej muzyki o tyle wcześniej, bo premiera płyty wciąż planowana jest dopiero na 26 dzień maja. I w ogóle czujmy się wyróżnieni, że na przykład Agata Karczewska, która występuje tu w piątek o 17 na dziedzińcu Starego Browaru, grała już utwory ze swojej debiutanckiej płyty u nas w studio Osieckiej. A ta płyta to w tym tygodniu nasza płyta najważniejsza. Pani Magdalena z Rotmanki i pan Emil z Ozorkowa otrzymują naszą płytę tygodnia, czyli debiutancki album Agaty Karczewskiej I'm No Good At Having Fun, a koncertowa wersja tej płyty do posłuchania tu w Poznaniu jutro punktualnie o 17. Sami znajomi na Spring Breaku, grupa Soul Flow, której dawno w Trójcy nie słyszeliśmy, też zaczyna tak naprawdę festiwal dziś wczesnym popołudniem. could ever expect. I'm butterflies all over my head. Rhythm of the night gives me the spark, and I fly, fly like a shotgun bullet straight into your arms. It's such a boom boom when I walk into your room. Do you want it? Such a boom boom when I walk into your room. Do you get it? Such a boom boom when I walk into your room. I'm gonna shine for you. I'm gonna shine for you. Colors of the light, just let me know the story behind your smoky eyes, and I swear I will let you high, let you to the stars. It's such a boom boom when I walk into your room. Do you want it? Such a boom boom when I walk into your room. Do you get it? Such a boom boom when I walk into your room. SoFlow dziś w klubie Barok albo 18, albo 18.15. Nie mogę się w tych bardzo skomplikowanych tabelkach dopatrzeć. Bardzo ciepło dziś w Poznaniu. Tak ciepło, że przed chwilą Straż Pożarna przyjechała tu i baliśmy się, że zlikwidują nasze plenerowe, leżaczkowe studio trójki. Okazało się, że to tylko na szczęście ćwiczenia. A te odgłosy to po prostu poznański tramwaj. Cause I Ale to trochę wspomnienia zupełnie innego festiwalu, bo po latach grupa Ride wróciła na OFF i była zresztą gościem Trójki. Ich nowe nagranie, które właśnie się pokazało, Future Love, to dziś nasza piosenka dnia. Teraz próbowaliśmy zsynchronizować zegarki i chyba się udało. Światowa premiera teledysku do nagrania Fajki zbiega się z premierą w Trójce na antenie. Julita Zielińska już obok, zaraz po utworze opowie co i jak. W wielkim złotym pałacowym zegarze 15.30 prawie dokładnie, czyli udało nam się zgodnie z planem. Powaga tego wydarzenia została w Poznaniu dostrzeżona, jako że wszystkie służby miejskie uparły się, żeby albo dzwonić tramwajami, albo dzwonić syrenami. Straż pożarna nawet sprawdzała teren przed chwilą. Rozumiem, że dla Ciebie to też duże wydarzenie. Chciałem zapytać na początek, Julita Zielińska, czyli teraz już oficjalnie Ziela, ile lat mają Fajki? Bo pamiętam, że słyszałem je dość dawno pierwszy raz. Ile lat mają fajki? Wiesz co, wydaje mi się, że może dochodzić do 2 lat. To poważny wiek, jak na utwór, który miał przed chwilą premierę. No, to prawda, ale wiesz, one po prostu musiały dojrzeć. Mam też wrażenie, choć możesz to potwierdzić lub nie, bo nie mam na ten temat żadnych danych, to bardziej intuicja, że to był od początku, kiedy twoje utwory zaczęły gdzieś tam się pojawiać, utwór, nie wiem jak to powiedzieć, kluczowy. Właśnie fajki. Wiesz co, bardzo ciężko jest mi jakoś tak obiektywnie na to odpowiedzieć, bo ja tak naprawdę wszystkie te utwory, które powstają z mojego ramienia, traktuję bardzo, bardzo tak... To oczywiste u artystów. Wszystkie dzieci są najważniejsze. No więc właśnie. I wiesz, to tak naprawdę nie ja weryfikuję, który jest kluczowy, tylko... No to tylko... ja z zewnątrz może zweryfikowałem, nie wiem, tak mi się wydaje. No tak, tak, więc wiesz, no jakby przez te sytuacje, które się dzieją poza mną, to wiadomo, no to faktycznie, no wiesz, to jest dzisiaj premierowy numer, więc faktycznie jest kluczowy, ale jakby w takiej fazie tworzenia, no to wiesz, to on był przez nas traktowany na równi. Oczywiście czuliśmy, że to jest fajny numer, nie? No bo co, no dobrze nam się go po prostu grało. Pierwszy w odłamie literatury, jakim jest pisanie tekstów, motyw, którym porównano, może nie uczucie do nałogu, bo to pewnie się już zdarzało, ale tak bezpośrednio konotowano podobieństwa między jednym a drugim. A wiesz co, kurczę, musiałabym, nie wiem, czy mam taką wiedzę, żeby powiedzieć, czy to jest pierwszy taki utwór. No, ale faktycznie, no, dosyć bezpośrednio tam to jest skonfrontowane. No, ale no, wiesz, to dla mnie po prostu jest czysta prawda. I dlatego tak to właśnie wygląda. Nie będę dopytywał, czy autobiograficznie czysta, ale... Myślę, że to jest oczywiste. Oczywiste. Nie zapytałem, a jednak potwierdziłaś i bardzo dobrze. Powiedz... Jaką drogę przeszłaś od tego, żeby jednak postawić pieczątkę swojej estradowej ksywy Ziela nad tym wszystkim? Bo po drodze było różnie, prawda? Spodziewałam się tego pytania. Wiesz co, było różnie. Początkowo się nazywaliśmy Lepimy z kropeczką, aczkolwiek ta nazwa się no, nie do końca przyjęła. Bo wszyscy ją mówili bez kropeczki po prostu. No właśnie, wiesz, ja mówię, jak to, kurczę, to było kluczowe, nie? Garcarstwo czy co? I po prostu byliśmy na warsztatach w Jaworkach, tam też znalazł się nasz menadżer i zauważył, że większość osób mówi do mnie Ziela, no bo Zielińska. I doszedł do wniosku, że to jest tak absolutnie naturalne i odpowiednie dla nas, że to powinno zostać nazwą naszego zespołu. No i tak się też stało. To tak trochę jak na osiedlach, kiedy najpierw się patrzy, kto wydepta ścieżkę, gdzie ja potem dopiero kładzie tam chodnik, prawda? O tak, dokładnie. W ten sam sposób. Zanotowałem, bo bym nie zapamiętał, ale jutro grasz... O, mówiłem, że wszyscy obchodzą tą premierę. Dobrze, bardzo uroczyście. Jest żywo. Tak, jutro w Psie Andaluzyjskim o 20:45. Tak jest. Ale nie sprawdziłem, jak długi występ. Mamy 35 albo 40 minut, z tego co pamiętam. To całkiem sporo, bo epka, którą trzymam w ręce i przed chwilą ceremonialnie odpieczętowałem, no bo to też była swoista premiera, ma tylko 4 utwory, ale rozumiem, że materiału do grania ma się więcej. Tak, mamy. Mamy sporo materiału, tak szczerze mówiąc, więc nie było jakiegoś większego problemu. Popatrz to na twoją cześć. Gdzie napisy? Więc myślę, że nawet musieliśmy troszeczkę tam wyselekcjonować, co zagrać. Nie było takiego problemu, żeby dokoktować jakiś numer. No i tyle. To muszę jeszcze dopytać, jeżeli macie tyle muzyki do grania, tyle twórczości już napisanej, stworzonej, niekoniecznie w szufladzie, to czy dostrzegasz czasem taki problem, że jesteś już w głowie jako twórca trochę gdzie indziej, a ta epka dopiero wychodzi? I teraz mogłabyś tych epek wydać 7 równocześnie pewnie. Wiesz co? Bardzo to jest ciężkie pytanie. Nie umawialiśmy się na łatwe. Jak to nie? Wydaje mi się, że... Nie, na tyle to jest dla mnie emocjonujące. Wiesz, to jest moja pierwsza epka w życiu, że ja cały czas jestem z tymi numerami. Tym bardziej, że jesteśmy też na etapie z Patrykiem, gdzie troszeczkę przearanżowaliśmy ten materiał. Cały czas coś się dzieje, dokładamy coraz więcej instrumentów, więc to jest cały czas żywe. Wiesz, no wiadomo, że jeśli chodzi o taką warstwę emocjonalną, to... to ona się, to się modyfikuje z czasem, no bo jeżeli pisze jakiś tekst na bieżąco, że tak powiem, dotyczący jakichś spraw... Szczególnie tak jak fajki. No, wiesz, na pewno nałogowi palacze wiedzą, że czasem się rzuca, a czasem się wraca, więc to jest, wiesz, zmartwychwstaje on mi w duszy, ten tekst, właściwie cyklicznie. Rozumiem, że nie należy ci życzyć, żeby nie był wciąż aktualny, bo to akurat w tym przypadku może być ryzykowne. A czy czteroosobowy, jeżeli dobrze wyczytałem, na epce kwartetowy skład, to też w tej chwili skład estradowy? Nie, to jest duet. A gościnnie Łukasz Olejarczyk? Tak, Olej nam produkował, ale na scenie występujemy z Patrykiem. Ja i Patryk. I Kortesa też nie będzie. No nie wiem, może gdzieś tam będzie tak, przechodził. On się nigdy nie zapowiada, on się po prostu pojawia. A dzisiaj jeszcze gościnnie, zdaje się, śpiewasz z Johnem, tak? Mitko. Tak jest, z Johnem Mitko. Okej, okay. To jeszcze raz dla tych, którzy dotrą do Poznania, Pies Andaluzyjski jutro o 20:45. Ty też zapamiętaj, żebyś się nie zgubiła. Julita Zielińska, czyli Ziela. Bardzo dziękuję. Dzięki. Gramy raz jeszcze Zepki. Czasami miotam się bez sensu, nieczęsto wyciszam. I jak bumerang znów, jak wołać to wołać, słów koktajle mołotowa. Burzy się konstelacja nieba, mi nieba nie potrzeba. Czasami miotam się, nieczęsto wyciszam. Jak wołać to wołać, słów koktajle mołotowa. Burzy się. Mimo to na księżyc ze mną chodź, pójdziemy pieszo, bo korki spore są. Na autostradach kolizje, niebezpieczne wizje, siebie to nas zje. Mimo to na księżyc ze mną chodź, pójdziemy pieszo, bo korki spore są. Na autostradach kolizje, niebezpieczne wizje, siebie to nas zje. Mimo to w objęciach zerisz szczęko ścisku, wypluwam się z nocy i tak mi lepko znów. To skleja się wszystko, brudna masa, wysypisko. Konfesjonały już zamknięte, więc trochę się pomęczę. W objęciach zer tak lepi się wszystko. Jak wołać to wołać, znów koktajle mołotowa. Burzy się. Znów. Mimo to na księżyc ze mną chodź, pójdziemy pieszo, bo korki spore są. Na autostradach kolizje, niebezpieczne wizje, siebie to nas zje. Mimo to na księżyc ze mną chodź, pójdziemy pieszo, bo korki spore są. Na autostradach kolizje, niebezpieczne wizje, siebie to nas. I tyle ją widzieliśmy, bo już uciekła. Ziela gra dzisiaj z Johnem Mitko. Jutro, przypomnę, przed 19 o 18 z groszami w Psie Andaluzyjskim. Wśród naszych dobrych znajomych, którzy przyjechali też w tym roku na Spring Break, próbuję znaleźć, żeby się nie pomylić. Mamy na przykład zespół Lor, który niedawno śpiewał w Osieckiej, ale mamy też Hanie Rani. To może niech najpierw nam zagra jeszcze raz tak pięknie z Osieckiej, a potem powiem, gdzie można ją zobaczyć na żywo na festiwalu. To było nagranie ze studia Osieckiej, a dziś na Spring Breaku Hania Rani punktualnie o 21:00. To jest tak zwany problem festiwalowy. Nie potrafię powiedzieć, bo jeszcze aż tak Poznania nie znam, jaka jest odległość z zamku, z którego nadajemy, do sceny na półpiętrze. Och, już teraz sobie przypomniałem. Myślę, że do zrobienia, bo na styk. Hania Rani od 20:30 do 21:00, a o 21:00 w zamku zespół Evo Revo, który dziś ma premierę kolejnego singla. Nazywa się Śliwka. właśnie dziś premiera Eworewo i Śliwka. A naszym gościem jest Tomasz Waśko, człowiek, który jeżeli nie wie wszystkiego o Spring Breaku, to wie na pewno najwięcej ze wszystkich. Cześć, dzień dobry. Co udało się w tym roku, oprócz świetnej pogody, która na razie nam absolutnie dopisuje, dodać do festiwalu, który przecież się już jakoś ugruntował i osiadł, ale wiem, że kombinujecie, żeby to nie była po prostu prosta powtórka z tego, co było przed rokiem, przed dwoma czy przed trzema. Tak, faktycznie. Zawsze staramy się dodać nowe przestrzenie. Zależy nam na tym, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do Poznania, bo jest bardzo wielu przyjezdnych gości, poznali to miasto z każdej możliwej strony. Więc w tym roku między innymi nowe miejsce, dziedziniec szkoły baletowej na ulicy Gołębi. Przepiękne miejsce, rzadko wykorzystywane na koncerty. Specjalny koncert niedzielny na finał, taki rodzinny piknik z Jerzym Igorem i z Żywą Akademią Pana Kleksa na dziedzińcu Urzędu Miasta, tak zwanym wolnym dziedzińcu. Do tego koncerty związane z wystawą 30 na 30 w Starym Browarze, również na dziedzińcu, więc dużo nowych dziedzińców w tym roku. No do tego miejsca, które znamy z poprzednich edycji, czyli Sala Wielka, Zamku, Dziedziniec Różany, Plac Wolności. W tym roku rekordowa ilość miejsc, bo 27 miejsc koncertowych, wykładowych bierze udział w Enea Spring Break. Powiedz, czy największym bólem głowy festiwalu jest zawsze układanie tego programu w taki sposób, żeby nie da się przecież wszystkich zadowolić, bo ja sam miałem przed chwilą problem, zastanawiając się, czy zdążę z Hanirani na Eworewo, czy odwrotnie. Ja wiem, że to jest bardzo często pochodna też kalendarza artystów, ich dostępności, ale rozumiem, że nad tym pracy jest rzeczywiście sporo. To jest największa zagwozdka i często to jest tak, że my o rzeczach, które denerwują na przykład uczestników, że dwa zespoły grają w tym samym czasie, my trochę decydujemy o tym specjalnie, bo wiemy, że mamy około 5000 uczestników, wszyscy wejdą na Plac Wolności na największy koncert, natomiast poszczególne kluby są dużo mniejsze, więc czasami z prezentacją robimy tak, że mocny wykonawca gra w jednym klubie i równie mocny wykonawca gra w drugim klubie, żeby po prostu ten tłum gdzieś mógł się rozejść i żeby mimo wszystko każdy mógł w jakimś koncercie wziąć udział. I rzeczywiście nad tym jest najwięcej pracy, bo tak jak powiedziałeś, zadowolić każdego jest niemożliwością. I widzów, i artystów, więc ta układanka jest bardzo skomplikowana. Ale z drugiej strony jest taka opinia, że jeżeli jest taki problem, jeżeli on jest poważny, to świadczy o sile festiwalu zawsze. No miło mi, że tak mówisz. I rzeczywiście takie sygnały do nas docierają, że ktoś ostatnio dosyć fajnie napisał, że może przeciągnijcie tak do 2 tygodni ten festiwal, bo w ciągu 3 dni dzieje się tyle, że to zaliczyć jest niemożliwością, a w 2 tygodnie byłoby akurat. I na was spoczywa kolejny rok jednak odpowiedzialność za w pewnym sensie otwarcie sezonu. Tak, i dlatego też nas cieszy ta pogoda, bo to znaczy, że cały sezon będzie słoneczny i miły, więc rzeczywiście zaczynamy sezon festiwalowy w Poznaniu i liczę, że tak będzie jeszcze przez wiele, wiele lat. Na stronie festiwalu to chyba rzecz, o której nie trzeba mówić. Jest wszystko, a także ta właśnie przyprawiająca ból głowy rozpiska koncertowa, nad którą sam za chwilę się po raz pierwszy pochylę. Tomasz Waśko, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Yes.